Cisza to hałas mimo braku decybeli. Dla nas to męka, wiem, jakbyśmy nie knęli. Myśli jak w celi, są więźniem umysłu, kiedy milczysz. Brakuje też mi słów, weź cudzysłów. Milczę, kiedy milczysz. Dumę zaspokoić trudno, jak apetyt wilczy. Starczy sił, czy wyciągniesz dłoń pierwszy? Gorszy, lepszy, to naprawdę męczy. Nikt mnie nie wyręczy i nikt sam muszę sprzątnąć. Pozdro dla was, miłość, wielokrotność. Sprawy trzeba dotknąć, też rzyna wciąż mokną. Czy litery godło, już nie chcę inaczej. Kłótnia o rację, jest głupie raczej. Olewam dekoracje, obserwuję środek. Mam swój kodeks i wiesz co, ziomek? Bez winy każdy z nas był jako noworodek. Zamiast mówić, muszę to napisać. Chora ambicja, by jak najlepiej wypaść. Teraz sam, cztery głuche ściany. Cisza, milion myśli niepoukładanych. Chaos, chcę być kimś dla nich. Chaos, zrób ty zanim wszystko się zawali. Grunt pod stopami pali. I co teraz? Co wybierasz? Czy łączy nas już tylko melanż? Teraz trema, by wydusić zdanie. Zanim skreślisz, najpierw cofnij pamięć. Przeczytałem, to dało mi to inspirację. Przyjaciel, to powinno być cztery oczy raczej. Co gram, co wygracie? Odrzućmy dywagacje. Jesteśmy my bez względu na sytuację. Mam w dupie owacje, bo bez was jest niczym. Co mi z hałasu, kiedy on milczy? Mam mnóstwo koleżków, dużo ziomów, kilku przyjaciół. Właśnie wam i tobie dedykuję tą płytę. 2004, Bochnia, NBT, JS. Koniec lat 80. Pamiętam czas Maula. Wizja bycia dorosłym już od przedszkola. Przedstawiana w pryzmacie egzystencji stylu dolar. To nie ta pora, wciąż słyszane na gremium. Ten dobrobyt przyjdzie, zobaczycie po milenium. Jak writer jamu oczekiwał człowiek szarak. Rok za rokiem lata i minęła nam dekada. Wierzę w 2000 i tej daty magia. Nie uwierzy, że te obietnice to był plagiat. Słowa na wiatr, a to już czwarty nam stuknął. Ciągle tym ze średniej poukładać trudno. I nie zanosi się na to, żeby lepiej było jutro. Cóż no, my już do tego przywykliśmy. I szklane domy nie zaśmiecają mych myśli. Czasem się przyśni bujana ala Jetson. Na pełnej prędkości powietrzu jak Iverson. A po polskich drogach jeżdżą fury wałowane nieco. Lata lecą, wciąż ta sama szaruwa. Pracoholik zasuwa leser, liczy, że się uda. Wierzysz cuda? Miało być tak pięknie. No to zamiast światowych mamy wojny święte. Razem z Afganaskretem spłonął World Trade Center. Będzie lepiej? Może wiek 22 będzie tym co ten, bo ten od tamtego się nie różni.